לבחור צעד קטן. במשימות ראיתם הרבה פעמים, אני מניח, שאני שואל איזה צעד קטן באפשרותך לעשות. ואני רוצה קצת להסביר את העיקרון של צעד קטן. ייתכן שכבר שמעתם את זה ממני, אבל תמיד טוב לחזור על זה. סליחה. בעצם למה אנחנו לא עושים הרבה דברים בחיים? יש כמה סיבות לזה. אחת הסיבות המרכזיות היא שאנחנו רגילים למסלול מסוים של התנהגות. כלומר, המוח שלנו רגיל לאיזשהו תהליך. לצורך העניין, אם אין לנו בן זוג, אז המוח שלנו רגיל שאין לנו בן זוג. אם אנחנו רגילים לקום בבוקר בשעה מסוימת, אז המוח שלנו רגיל לקום בבוקר בשעה מסוימת. אם אנחנו רגילים לאכול דברים מסוימים, או לא לאכול דברים מסוימים, או כל הדברים האלה שנקראים הרגלים, אז אנחנו רגילים אליהם, פשוט ככה. וכשאנחנו רואים שאנחנו רגילים אליהם, אז הכוונה היא שהמוח רגיל אליהם. ומתוך המבנה שהמוח בנוי, כל דבר שהוא לא רגיל אליו, הוא פשוט עוצר אותנו מלעשות אותו. הוא כביכול מגן עלינו. חקרו את זה וגילו שזה נמצא באמיגדלה, אמיגדלה, לא יודע איך מבטאים את המילה הזאת, אבל נמצאת שם מערכת הגנה מפני כל דבר חדש. עכשיו, איך מתחמקים מהמערכת הגנה הזאת שבעצם לא מאפשרת לנו לעשות שום שינוי? כי לדוגמה, אם אני אומר את המשפט הזה שכולם אומרים, אני מעכשיו יתחיל כל יום לעשות כושר משמונה בבוקר עד עשר בבוקר, שעתיים, אני הולך לעשות זה. אז זה יחזיק אולי יום, אולי יומיים, אבל מתישהו המוח פשוט לא ייתן לזה. כי זה שינוי גדול מדי וזה משנה את צורת ההתנהלות. מה כן אפשר לעשות? אפשר לעשות צעד קטן. אחד הדוגמאות שאני מספר תמיד בסדנאות, זה על... אגב, העיקרון הזה שצעד קטן הוא לקוח משיטה שנקראת שיטת הקייזן, או הקייזן. יש ספר שנקרא צעד קטן לשינוי גדול, של אחד בשם רוברט מאורר, אם אני לא טועה. ומה שהוא מספר שם, זה ממש אחד נגיד אפשר להגיד שהוא ממציא השיטה בהקשר הזה. והוא מספר שבא אליו מישהי שרצה לרדת במשקל. והיא שנים כבר מנסה לעשות כושר גופני ולא מצליחה. ואז הוא בגאונותו שאל אותה שתי שאלות. הוא אמר לה, תגידי, יש לך בבית הליכון? אז היא אמרה לו, כן. אתם יודעים, כל מי שיש לו רצון לעשות כושר, הוא קונה מתישהו הליכון. יש לה הליכון כזה שעושים עליו הליכות. יש לך, את רואה מבט לחדשות בשמונה בערב? אמר לו, כן, אני רואה כל יום שמונה בערב מבט לחדשות. יופי. האם את מוכנה לראות מבט לחדשות כשאת עומדת על ההליכון? בדקה הראשונה, כלומר, להתחיל את המהדורת חדשות כשאת עומדת על ההליכון, בדקה הראשונה? אמר לו, כן. וישר היא הסתכלה עליו ואמרה, תגיד לי, אבל מה זה יעזור לי? הוא אמר לה, מה זה יעזור לך, תשאירי לי. מה אני אומר לך לעשות, תעשי. טוב, קיצור, הלכה הבחורה עם כל מיני ספקות וחששות, אבל החליטה לעשות מה שהוא אומר, מה יש לה להפסיד. קיצור, הגיעה השעה יהודה, שמונה בערב, חדשות, היא יושבת מול המרכה, ואז היא נזכרת שהיא צריכה להביא תהליכון, הולכת להביא תהליכון, עומדת עליו במשך דקה, יופי, מסמנת וי, הכל טוב. למחרת, אותו דבר, מביאה תהליכון, עומדת עליו דקה. ביום השלישי עומדת לעצמם, אני כבר במילא עומדת על ההליכון במשך דקה שלמה, אז מה אכפת לי כבר, אני אעשה כמה צעדים. זה לא משנה, אני כבר במילא כאן. אם הייתי נחה בספה משהו אחר, אני כבר במילא כאן. ואז היא מצאה את עצמה במשך הדקה שהיא עומדת מול הטלוויזיה, שהיא כבר גם עושה סוג של פעילות. אחרי מספר ימים היא המשיכה עם אותו עיקרון, היא עשתה מספר צעדים מול הטלוויזיה, והתחילה ליהנות מזה, ואז היא אמרה, למה שאני אעשה את זה רק דקה? אולי אני אעשה את זה שתי דקות, אולי שלוש דקות. ואז כל פעם מתחילת המהדורת חדשות היא הייתה מתחילה עם כמה דקות של הליכה להליכון. אחרי איזושהי תקופה היא מצאה את עצמה שכל מהדורת החדשות היא עומדת ובמילא היא צופה בחדשות ובמילא יש תהליכון ובמילא היא התחילה, אז מה אכפת לה כבר לסיים? ואחרי תקופה עוד יותר, אז היא כבר כל כך נהנתה שהיא אחרי המהדורת חדשות יצאה החוצה והמשיכה ללכת בחוץ. וכל זה התחיל בגלל שהיא עשתה לעצמה צעד אחד קטן ומגוחך. עכשיו, יש כמה סיבות למה אנשים לא עושים צעד אחד קטן ומגוחך. אחת הסיבות היא שאנחנו מאוד אנשים נכבדים, ומה, נעשה דברים מגוחכים. אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו אנשים נכבדים אולי, אבל כדאי לנו מאוד לעשות דברים מגוחכים, אם זאת הדרך שלנו להתקדם. אפשר גם לא להתקדם, אבל אם רוצים להתקדם, אז צריך למצוא את הדרכים שהן משמעותיות, וזאת אחת מהן. כלומר, להתחכם עם ההתנגדויות של המוח, זה דבר אחד. דבר שני, אנשים לא עושים צעדים קטנים בגלל שהם בטוחים שזה לא מה שיעזור להם. הם יודעים מה יעזור להם, ומשום מה הם לא מצליחים לעשות, זה משהו אחר, אבל הם יודעים מה יעזור להם. אז על זה אומר לנו ידידנו רוברט מאורר, אני יודע מה יעזור לכם. אני חקרתי את הנושא, אני בדקתי את הנושא, ואני יכול לדעת בוודאות שמה שעוזר לאנשים זה לא הצעדים הגרנדיוזיים, הבומבסטיים שהם מצליחים לעשות פעם ב, אלא היכולת לעשות צעד אחד קטן ולהתמיד בו היא הרבה יותר משנה את המסלולים של תופסת את השור בקרניו. במקום להתמודד עם ניסיונות וכישלונות אינסופיים של מטרות גדולות שלא עומדים בהם, לבחור דברים קטנים לעמוד בהם. אני רוצה להוסיף עוד דבר, שצעד קטן שאתה עושה אותו ושמח בו, זה משהו שלוקח אותך למקום טוב עם עצמך, למקום שמח, למקום רגוע, למקום, נקרא לזה, של הצלחה. כן, תכננתי לעשות צעד אחד, עשיתי אותו. כששמים מטרות גבוהות וגדולות, אז כמעט תמיד לא מצליחים לעמוד בהם לאורך זמן, וכמעט תמיד יש שם איזשהו תסכול, וכמעט תמיד יש שם ייאוש, בקיצור נכנסים שם המון המון דברים, שהסיבה היחידה שהם נכנסים זה רק בגלל שהעמדנו לעצמנו מטרה גבוהה. כלומר, אין שום סיבה שהם יהיו שם באמת, אם לא היינו מציבים את זה. כן, וזה איזשהו מתכון מובנה להרגיש תסכול, זה לתת לעצמנו מטרות גבוהות ולא לעמוד בהן. אז אם אנחנו לא רוצים להרגיש תסכול ומומלץ שלא נרצה, אז פשוט כדאי לנו להחליף את המטרות הגבוהות בצעדים קטנים קטנים קטנים ולהיות שמח, הנה עשיתי את הצעד שתכננתי. מה שאני ממליץ תמיד לאנשים שהם מאוד פרפקציוניסטים והם לא יכולים להרשות לעצמם לשים צעד קטן, אז אני ממליץ לעשות ככה, לבחור צעד קטן ועליו להתחייב, ושהוא באמת יהיה קטן, וחוץ מזה לתכנן את התוכניות שהם רצו. נניח, סתם אם ניתן דוגמה, אז אם זה כושר גופני, אז אני רוצה מחר או היום, עדיף היום, לעשות צעד אחד קטן שאומר שבמשך 2 דקות אני רץ במקום, זה צעד שעליו אני רוצה להתחייב, וחוץ מזה, אני הייתי שמח אם הייתי יכול לעשות שעה בחדר כושר עם כל המתקנים שיש שם. אז עכשיו, מה זה אומר? הצעד הקטן של לרוץ 2 דקות במקום אני מצליח לעשות, אני כבר שמח שעשיתי משהו. ואם זה אחרי זה לוקח אותי בזכות זה לחדר כושר לשעה שלמה, מה טוב, ואם לא, לא. לפחות יש לי איזושהי הצלחה אחת. כן, מה שקורה לאנשים שמציבים מטרות גבוהות, שהם לא מצליחים לעשות שום דבר, והם תמיד מלאים מרירות על עצמם, ותסכול, ולא ממש כיף להיות איתם. גם לא כיף להם להיות עם עצמם. אז ברגע ששמים משהו שהוא קטן, פשוט, קומפקטי, ואפשר לעשות אותו. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם אם אני יכול לעשות את זה או לא, אז תבחרו צעד אחר. תבחרו צעד אחר שאתם יכולים להישבע שאתם יכולים לעשות אותו. אם 2 דקות לרוץ במקום זה קשה לכם, אז תבחרו ב10 שניות. 10 שניות לרוץ במקום אתם יכולים, לכו על זה. אני תמיד ממליץ לבחור משהו עכשיו, קטן, מיידי, אפשר לעשות ממש ברגע הזה. והדבר שהכי הכי לוקח אותנו קדימה זה שאנחנו עושים צעד אחד קטן עכשיו. וזה לא תמיד לוקח אותנו לאן שהיינו חושבים שזה ייקח אותנו, אבל זה לוקח אותנו הרבה הרבה יותר מאשר לא לעשות כלום ולחכות ליום שבו נוכל לעשות צעד גדול ומשמעותי שבאמת יקדם אותנו ובאמת יעזור לנו. אז אני מקווה שהבנתם את העיקרון של לבחור צעד אחד קטן ולעשות אותו, ועכשיו בהצלחה.